Di maamin ng damdamin na ngayon wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang di at batid ko na nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Bakit di maamin na